اور وہ شہر میں ایسے وقت میں داخل ہوا جبکہ اس کے رہنے والے غفلت میں تھے تو اس نے اس میں دو آدمیوں کو پایا کہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ یہ اس کی قوم میں سے اور یہ اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو جو اس کی قوم میں سے تھا اس نے موسیٰ سے اس شخص کے خلاف مدد طلب کی جو اس کے دشمنوں میں سے تھا۔ تو موسیٰ نے اس کو ایک کھونسا مارا، پھر اس کا کام تمام کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، یقیناً وہ کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔